Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք Գրացիա Պարային փառատոնի գալա համերգին, որն անվանի պարուհի Երենա Սարգսյանի հիշատակին նվիրված Պարային փառատոնի վերջին ակորդը դարձավ։ Մենք հանգամանորեն անդրադարձել ենք փառատոնի բացմանը եւ Ելենա Սարգսյան պարուսույցի դերին ու ավանդին Արցախում պարարվեստի զարգացման գործում։ Կարևորելով արվեստի ու մշակույթի երախտավորներին նմանատիպ միջոցառումներով գնահատելու եւ մեծարելու ավանդույթը, նշենք, որ այն ոչ միայն թանկ ու անմոռաց հուշեր է արթնացնում նրանց ճանաչողների սրտում, այլև նոր սերնդի համար ճանաչողական ու դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Մշակույթի և երիտասարդության պալատի տնօրենությունը, նպատակ ունենալով մեծարել վաստակաշատ պարուհուն և պարուսույցին։ Թե ինչու փառատոնը կոչվեց Գրացիա, հանդիսավարն այսպես հիմնավորեց. «Բոլոր փառատոներին ու մրցույթներին, որոնց մասնակցում էին Ելենա Սարգսյանի աշակերտները, նախում տանվանում էր Գրացիա»։ Վերջին ամիսներին Հանրապետության պարային ստեղծագործական կյանքին դրական ազդեցություն ունեցած, նոր շունչ ու նոր կյանք տված Գրացիա փառատոնի ժողովրդական, ժամանակակից և դասական փուլերն արդեն հետևում են մնացել։ Գալա համերգին ներկայացված էին լավագույն պարախմբերն ու կոլեկտիվները։ Հարկ է նշել, որ փառատոնի կայացմանը նպաստել է Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության որդեգրաս ծրագիրը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Արցախի տարբեր գյուղական և քաղաքային համայնքներում բացվել են նոր երաժշտական և արվեստի դպրոցներ, համայնքների երեխաներին տալով մշակութային կրթություն, նրանց մեջ սերմանելով սեր արվեստի տարբեր ճյուղերի հանդեպ։ Գալա համերգի մասնակիցների շարքում էին Ստեփանակերտի, Շուշիի, Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների, Վանքի արվեստի դպրոցի, Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի, Ստեփանակերտի մշակույթի տանսաները։ Ներկայացված լուսանկարներից կազմված տեսանյութ Ելենա Սարգսյանի, Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցում և Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում աշխատած տարիների մասին։ Նրա ամենօրյա աշխատանքը սեր և նվիրում էր իր գործին ու աշակերտներին։ Համերգի ավարտին բեմեն հրավիրվում բոլոր մասնակիցներն ու փառատոնի հանձնախումբը։ Նախագահ Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի դասական պարի բաժնի վարիչ, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տատիանա Միրզոյան, անդամներ Պարարվեստի քոլեջի բարոսույց Լիլիթ Գրիգորյան և Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատրոնի դերասան, Շուշիի ազգագրական պարի համույթի հիմնադիր ղեկավար Գագիկ Հարությունյան։ Տատիանա Միրզոյանն իր խոսքում նախ շնորհակալություն հայտնեց հանդիսատեսին, ում աջակցությունն իրենք զգացել են փառատոնի բոլոր փուլերի ընթացքում և Մշակույթի ու երիտասարդության պալատի տնօրենությանը բարի տոն կազմակերպելու համար։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ տվեց փառատոնը մասնակիցներին, հանձնախմբի նախագահը դիմեց պարողներին ասելով. «Ահա այս գեղեցկությունը, գեղեցիկի, պլաստիկահի, նրբագեղության տոնը»։ Պարուսույսը խոսեց նաև այն բաց թողումների ու թերացումների մասին, որոնք վերհանեց փառատոնը, մասնավորապես նշելով. «Իհարկե, ամեն ինչ չէ, որ մեր ուզածի պես եղավ. Երևի խմբերի ղեկավարների հետ հանդիպելու և որոշ հարցեր քննարկելու անհրաժեշտություն կլինի. Ես չեմ պատրաստվում պարուսույսների հետ մեկ առ մեկ դիտարկելու նրանց խնդիրները, միայն կասեմ, որ գնահատման բալերը համաձայնեցվել են երեքիս կողմից, յուրաքանչյուր որոշում համատեղ է ընդունվել. Մենք պատրաստ ենք բացատրել, օգնել, վարպետության դասեր անցկացնել, բայց երբ երեխաներին պատրաստում եք մրցույթի կամ փառատոնի, միշտ հիշեք, ամեն ինչ չէ, որ կարելի է բեմ հանել. Անպայման պետք է հաշվի առնել երաժշտության, շարժումների, տարիքի համապատասխանության մասին։ Յուրաքանչյուր պարուսույց իր պարացանքում պետք է ունենա տարբեր միջոցառումների համար նախատեսված բեմադրություններ՝ փողոցում, նեղ ընկերական հավաքույտներում և իհարկե բեմում ներկայացնելու պարեր։ Տատյանա Միրզոյանն առանձնացրեց 3 կոլեկտիվ, որոնք աչքի են ընկել փառատոնի տարբեր փուլերում. Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Մշակույթի քաղաքային տունը եւ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, նշելով, որ կա ոչ կա գաղափարայնություն, բայց բոլորին պակասում է դասականությունը։ Հանցնախմբի անդամ Լիլիթ Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին այդքան գեղեցիկ ներկայանալու համար եւ բարոսույցներին, երեխաներին պարարվեստի գաղտնիքներին ծանոթացնելու համար։ Հանցնախմբի երրորդ անդամը Գագիկ Հարությունյանը դիմելով դահլիճին խնդրեց միկրոբել լրության փարկել 2016-ի ապրիլյան ռազմագործողությունների զոհերի հիշատակը, ապա Ողջույն սիրելի հանդիսատես, առանց որի արվեստի յուրաքանչյուր գիրով գործած բեմում արժեք չի ունենա։ Հրաշալի երեխեք ունենք, հրաշալի, ես արդեն տեսնում եմ Միքայել առաջ մեր ազգային ոգին ավելի բարձր լինելու, քան հիմա։ Հիմա նոր թափ է ստանում, իսկ Միքայել հետո ավելի ուժեղ լինելու, շատ ավելի ուժեղ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր ու գեղեցիկ էմոցիաների համար, որ արտացիք իմ ժյուրի անդամների ու բոլորի մեջ։ Ամերիկյան ավարտին լավագույն պարախմբերն ու պարոսույցները պարգևատրվեցին դիպլոմներով ու պատվոգրերով։ Դիպլոմներով պարգևատրվեցին լավագույն դեբյուտ անվանակարգում Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը, ազգային ավանդույթների զարգացման և պահպանման համար անվանակարգում Հադրութի շրջանի տողի արվեստի դպրոցը, լավագույն կոմպոզիցիա անվանակարգում Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Ստեփանակերտի մշակույթի քաղաքային տունը, վերջինս դիպլոմի է արժանացել նաև լավագույն հագուստ անվանակարգում, նույն անվանակարգում դիպլոմակիր դարձավ նաև Ստեփանակերտի մարզադպրոցը, լավագույն կատարում անվանակարգում Հադրութի և Ստեփանակերտի, Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնները, Վանքի արվեստի դպրոցը։ Ապա բեմ հրավիրվեցին պարուսույցները, որոնք հանցնախմբի որոշմամբ պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Փառատոնի հատուկ մրցանակով պարգևատրվեցին Շուշիի, Հադրութի, Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնները, Ստեփանակերտի մշակույթի տունը և մարզադպրոցը, Մարտակերտի շրջանի Վանքի արվեստի դպրոցը։ Եվս մի հատուկ մրցանակ Պարուհու Արցանիկ ի հիշատակ վաստակաշատ Պարուսույց Ելենա Սարգսյանի հանձնվեց նրա զարմուհուն, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Պարուսույց Տատյանա Միրզոյանին, ով նրա թողած ավանդույթների լավագույն շարունակողն է այսօր։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Պարուսույց Գարի Ավանեսյանը եւ Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի տնօրեն Ստելա Զաքարյանը կարևորում են փառատոնի դերը Հանրապետությունում Պարարվեստի զարգացման առումով։ Մեծարարով Ելենա Սերգեյի Սարգսյանին շատ մեծ նախաձեռնություն է առաջին ու մատակ սերունդի հայկական պարարվեստի դաստիարակությունը, ոչ թե մենակ հայկական, այլ պարարվեստի դաստիարակելու Արցախի երեխաներին շատ մեծ ներդրում է ունեցել Ելենա Սարգսյանը եւ շարունակում է, ոնց որ մեր բանակն է հաղթում են ձեր երեխաները պիտի բարերով հաղթեն աշխարհի բեմերը։ Պարուսիսների համար սա խթան կդառնա։ Այո, սա պարուսիսների համար մեծ դաս է եւ ամեն մի համագից ամեն պարսյուս իրեն դրած բեմադրուսներին միշտ քնարկում է և ամեն համեգից հետո Միքայել առաջ է գնում։ Պ Կարարվեստի զարգացման համար շատ կարևոր դեր է կատարում նման փառատոնը եւ նմանատիպ փառատոներ անպայման պետք է կազմակերպեն։ Շատ կարևորում եմ, որ Իրենա Սերգեյևնայի հիշատակը պետք է պահվի, պահպանվի։ Բոլոր երեխաները, որոնք մասնակցել են փառատոնին, փաստորեն ովքեր որ չէին ճանաչում, իմացան, պատմեցին նրա մասին, նրա բեմադրած բարերը բարեցին երեխաները, դա շատ կարևոր է։ Կարևոր է նաեւ, որ բոլոր շրջանները, գյուղերը, Ղարաբաղի քաղաքները, շրջկետրոնները նաեւ մասնակցեցին փառատոնին։ Երեխաները իրար հետ շփվում են, պարուսուսները ծանոթանում են մնացած պարուսուսների աշխատանքի ոճին։ Մենք էլ որպես հյուր Կարարվեստի քոլեջը շնորհավորել ենք, քանի որ Իրենա Սերգեյևնան մեզ հետ էլ է աշխատել, ճիշտ է շատ քիչ ժամանակ, բայց աշխատել է, դրա համար մենք մեր պարտքն ենք համարել եւ բացմանը մասնակցենք, փառատոնի եւ փակմանը ներդրումնանել։ Այս փոքրիկների ապագան տեսնում եք ձեր ուսուցիչները։ Անպայման, անպայման շատ լավ երեխաներ կային, որոնք իրոք կարող են շարունակել ուսումը Կարարվեստի քոլեջում, քանի որ Կարարվեստի քոլեջը միակ պրոֆեսիոնալ ուսումնական հաստատություն է, որը պատրաստում է պրոֆեսիոնալ պարող, բալետի արտիստ, ժողովրդական ասամբլեի արտիստ, այո։ Ինքն լավատեսական է դրամադրված, որ հանրապետությունում կա այդ ներուժը։ Միանշանակ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։